gramy bez gadania. Energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Dobrze.

Polscy koszykarze pokonali mistrzów świata. Biało-czerwoni wygrali na wyjeździe 80-69. W studio Paweł Pawłowski, witam w redakcji sportowej RMF FM. Pawle, to historyczne i ważne zwycięstwo. No zdecydowanie, bo ostatni triumf nad Hiszpanami zanotowaliśmy w latach 70. Dziś natomiast, trzeba to przyznać, graliśmy z drugim hiszpańskim garniturem, ale i tak zwycięstwo nad Hiszpanią to spory prestiż. Notujemy pierwszy wygrany mecz w eliminacjach do Eurobasketu i przybliżamy się do awansu na mistrzostwa. Półki w otwartych dziś supermarketach na północy Włoch opróżnione. Klienci wypełniali po dwa, nawet po trzy wózki. To reakcja na decyzję władz, by poddać kwarantannie kilkanaście miejscowości, zamknąć od jutra szkoły i odwołać imprezy masowe, w tym mecze Milanu, Atalanty i Werony. Unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni mówi, że należy zachować spokój. Podzielamy obawy przed możliwą epidemią, nie ma jednak powodów do paniki. Należy przede wszystkim postępować zgodnie z zaleceniami władz i służb ochrony zdrowia. Liczba potwierdzonych przypadków we Włoszech przekroczyła 150. W Chinach, miastach, gdzie jest najwięcej chorych, sklepy spożywcze są zamknięte, a jedzenie dostarczane jest do osiedli i rozdzielane tam mieszkańcom. Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu autobusu komunikacji miejskiej i samochodu osobowego na Głogowskiej w Poznaniu. To kierowca i pasażer samochodu oraz kierowca, jeden z pasażerów miejskiego autobusu. Kilku pozostałym poszkodowanym udzielono pomocy medycznej na miejscu. Według wstępnych informacji policji, kierujący samochodem osobowym wymusił pierwszeństwo. Utrudnienia na autostradzie A1 między węzłami Kowal i Kutno w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Łodzi samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest lewy pas ruchu. Co piąty nastolatek w Polsce przejawia objawy depresji, alarmuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Na co uwagę powinni zwrócić rodzice i opiekunowie nastolatków? Ze specjalistami rozmawiał o tym nasz reporter Michał Dobrowicz. Sygnał alarmowy to, jak podkreśla profesor Janusz Heitzman, sytuacja, w której nastolatek ucieka i unika kontaktu z dorosłymi. Dlaczego dziecko zatyka uszy słuchawkami, nie chcąc słuchać ojca? Bo czuje, że rodzice nadają na zupełnie innej fali. Nie potrafią się znaleźć wspólnego języka. Naszą czujność powinny wzbudzić inne objawy, gdy chcemy sprawdzić, czy nas dotyczy depresja. Najczęstszy to brak chęci do życia i brak poczucia sensu tego, co robimy. Jeżeli utrzymuje się to całymi tygodniami, przestajemy stawiać sobie jakieś zadania, co więcej tych zadań nie jesteśmy w stanie rozwiązywać, to znaczy, że coś się z nami dzieje, co wymaga pomocy zewnętrznej. Specjaliści podkreślają, że najczęściej depresja diagnozowana jest u osób między 20 a 40 rokiem życia. Czym różni się depresja męska od kobiecej, gdzie można szukać pomocy? Takie informacje znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest firma Heis Technik, producent kotłów peletowych i pomp ciepła do programu Czyste Powietrze. Fakty sportowe. Paweł Pawłowski. Na fakty sportowe zaczynamy od kolejnego kibolskiego skandalu. Tym razem na meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Grupa osób zgromadzona na sektorze gości zaczęła rzucać płonącymi racami w część trybun, gdzie zasiadali fani kolejorza, w tym rodziny z dziećmi. Jak informuje policja, zaczęło się od agresywnej wymiany zdań pomiędzy kibicami. Później grupa przyjezdnych próbowała przedostać się na sektory Lecha. Na stadionie interweniowała policja, która wciąż prowadzi na miejscu czynności mające ustalić sprawców zadymy. Mimo tak niebezpiecznej sytuacji sędzia nie zdecydował się na przerwanie meczu. A jeśli chodzi o aspekt sportowy, to spotkanie zakończyło się zwycięstwem Lecha Poznań 2-0. Przenosimy się na koszykarską halę w Saragoście. Tam na trybunach zdecydowanie spokojniej i zdecydowanie ciekawiej na boisku, bo reprezentacja Polski rozegrała rewelacyjny mecz z Hiszpanią. Biało-czerwoni pokonali mistrzów świata 80-69. To pierwsze zwycięstwo Polaków w eliminacjach do Eurobasketu. Jest natomiast niedosyt po biertlanowych mistrzostwach świata. Monika Chojnicz-Staręga zajęła dziś czwarte miejsce w biegu ze startu wspólnego, choć pod koniec rywalizacji walczyła jeszcze o brązowy medal. Najwięcej emocji miałam na ostatnim kole, bo tak naprawdę pierwszy raz miałam taką okazję, że tak naprawdę walczę o ten medal, tak stricte. I nie wiedziałam, co zrobić. Czy ja mam prowadzić ten bieg, czy puścić Oberg, chociaż ona za bardzo nie chciała. Mówiła w Eurosporcie Chojnicz-Staręga, a bieg wygrała Norweżka Martę Roiseland. Na koniec jeszcze kolarstwo i szóste miejsce Michała Kwiatkowskiego w portugalskim wyścigu dookoła Algarve. Pierwszy do mety dojechał dziś Belg, Remco Evenepoel. Sponsorem faktów sportowych jest firma Heis Technik, producent kotłów peletowych i pomp ciepła do programu Czyste Powietrze. Rock'n'rollowa historia świata w RMF FM. wiesz, Marcinku, jak nasza koleżanka zrobi kawę, to mucha nie siada. No tak, i od razu poprawia się rock'n'rollowy nastrój po to, żeby trwało przez najbliższe 2 godziny w programie, który nazywa się Rock'n'rollowa Historia Świata. Marcinem Jędrychem. I Markiem Piekarczykiem, a u nas na początek rozgrzewający jak ta kawa numer grupy Queen. Don't stop me now. Gramy już teraz. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world's turning inside out. Yeah. Floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Ooh, ooh, ooh. Berlińskiego. Rock'n'rollowa historia świata teraz w RMF FM. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Nie umiem. jak ja kocham wolność, albo czasem nawet szybkość. Jakbym był bardziej wredny, to bym się zapytał, jaka jest definicja wolności pana Piekarczyka. Mogę bo ci to może być ciekawe, no proszę, no to kontynuuj. Wolność to starożytne określenie wymyślone przez Amerykanów jako zaprzeczenie szybkości lub niewoli. Mhm, no proszę, skomplikowanie to powiedział, muszę sobie to przetrawić. Mam nadzieję, że wy też będziecie potrzebowali chwili, żeby ogarnąć to w waszych głowach. W związku z tym damy wam szansę podczas słuchania kawałka, który wykonuje ukochana przez nas grupa Blondie. No i wreszcie jakaś blondynka. Ja uwielbiam blondynki. Tak, ja też jestem zakochany, zwłaszcza w takich kawałkach, które pokazują rock'n'rollowy pazur u wszystkich śpiewających pań. Call me. Tak. Czyli znowu ktoś prosi nas, żebyśmy zadzwonili. Nie, my nie dzwonimy. My tylko gramy w tym programie takie właśnie numery w RMF FM. Come on.

nim minie czas. Czy ty lubisz, jak jakiś Amerykanin z New Jersey śpiewa o twoim życiu? I to jeszcze po angielsku. Moje życie nie nadaje się do piosenek, w związku z tym przechodzimy do muzyki, bo ona tu jest najważniejsza w tym programie, w rock'n'rollowej historii świata, bo Marvin Gaye teraz będzie śpiewał I Had to the Grapevine. Tak, znalazł prawdę w zwykłym winogronowym winie. Tak, tak, no da się znaleźć prawdę, co? Tak, znalazłeś kiedyś? Ja się ciebie pytam, nie ty się pytaj, nie mnie, tylko ja się ciebie pytam. Sorry, poszukiwanie prawdy w lampce wina. Proszę państwa. Marvin Gaye. Może to jest inspiracja, może to jest sugestia, a może to jest tylko historia, której nie należy w życiu powtarzać. Każdy niech sobie wybierze właściwe rozwiązanie.

rock'n'rollowa historia świata w RMF FM. Belinda Carlisle zaśpiewała pięknie o tym, że heaven is a place on earth, a u nas w dzisiejszym naszym rock'n'rollowym repertuarze pojawi się bardzo świeża piosenka. Nowy numer, który jest tematem przewodnim kolejnych przygód z Jamesem Bondem. Bardzo lubię tę piosenkę, chociaż jak usłyszałem pierwszy raz, to powiedziałem do mojej żony: słuchaj, masz wreszcie jakąś fajnie interesującą, jęczącą wokalistkę. Ja tam od razu jęczącą, ona tak po prostu śpiewa. No, świetnie to zrobiła. Żeby podjąć się takiego tematu i nie polec na tego typu podejściu do muzyki, to trzeba jednak mieć dużo odwagi. Jej się to udało. I trochę umiejętności i głosu. Tak, Billie Eilish u nas w RMF FM w utworze No Time to Die. I should have known I'd leave alone just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness.

Coraz mocniej wieje. Wiatr zerwał dach z hotelu na Dolnym Śląsku. Uszkodził około 30 samochodów. Wycieczki izraelskich uczniów do Polski do 4 marca odwołane. Powodem jest koronawirus. Poza tym już za chwilę fakty sportowe. RMF FM. A te fakty zaczynamy od listy szkód poczynionych przez wiatr na Dolnym Śląsku. W Piotrowicach, w powiecie jaworskim, złamany przez wichurę konar spadł na samochód. Jedna osoba została ranna. Hotel w Jaczowie, w powiecie głogowskim, stracił dach, który spadł na zaparkowane przy tym budynku samochody. Uszkodzonych jest niemal 30 aut, ale tam na szczęście nikomu nic się nie stało. W Kwielicach, w powiecie polkowickim, podmuchy wiatru zniszczyły budynek gospodarczy. Straż podaje, że do 20 podjęła w całym kraju ponad 350 interwencji. Najczęstsze wyjazdy do połamanych drzew, a najwięcej prawie 90 na Mazowszu. Nasi słuchacze informują na gorąco linię RMF FM o burzach. Jak przyznaje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agata Wojtkiewicz, burza w lutym to nieczęste zjawisko. Rzeczywiście nietypowo, ale mamy do czynienia właśnie z szybko pogłębiającym się ośrodkiem niżowym i na nim mogą się wytworzyć takie zjawiska nawet szkwałowe. Mamy ciepłą masę powietrza, szybką adwekcję chłodu za tym niżem i mogą się wytworzyć gwałtowne zjawiska burzowe. One się mogą też bardzo szybko i dynamicznie zmieniać. W ciągu nadchodzących godzin strefa najsilniejszych podmuchów ma się przemieścić z nad Dolnego Śląska, Opolszczyzny i południowej Wielkopolski nad Śląsk i Małopolsk. Jeszcze informacja dosłownie sprzed chwili, właśnie z Wielkopolski, około 10 tysięcy odbiorców w tym regionie nie ma prądu z powodu awarii wywołanych wichurą. To mieszkańcy powiatu leszczyńskiego oraz kępińskiego. Fakty z Brukseli. Parlament Europejski nie chce być szantażowany presją czasu, dowiedziała się nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Eurodeputowani nie są zadowoleni z faktu, że przywódcy unijni nie osiągnęli porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych Unii na lata 2021-2027. Chodzi o to, że budżet powinien być przyjęty przed końcem roku, a Parlament Europejski musi zaakceptować kompromis wynegocjowany przez szefów państw i rządów. Swoją rolę Parlament Europejski traktuje bardzo poważnie, bo głosowanie nad budżetem daje mu dużą władzę instytucjonalną. Europarlament grozi nawet wetem. Usłyszałam w Parlamencie Europejskim, że jeżeli unijni przywódcy nie osiągną kompromisu w najbliższych tygodniach, to trudno będzie o porozumienie między Radą a Parlamentem do końca października. A to oznacza, że Parlament Europejski może mieć za mało czasu na negocjacje i wewnętrzne uzgodnienia. Jednak zdaniem negocjatora unijnego budżetu z ramienia Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta, lepszy brak decyzji niż zła decyzja. Wszystkie zaplanowane do 4 marca wycieczki szkolne izraelskich uczniów do Polski odwołane z powodu zagrożenia koronawirusem. Te decyzje podjęły władze Izraela. Nie ma czegoś takiego jak nadmierne środki ostrożności. Jesteśmy odpowiedzialni, oświadczył izraelski minister oświaty Rafi Peretz. Portal informacyjny Inet pisze, że chodzi o prawie 30 wycieczek, w których miało wziąć udział w sumie prawie 4 tysiące uczniów. W Izraelu potwierdzono właśnie drugi przypadek zarażenia. Setki osób poddane są kwarantannie. W Polsce testy nie potwierdziły do tej pory żadnego przypadku COVID-2019. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest firma Heys Technik. Producent kotłów pelletowych i pomp ciepła do programu Czyste Powietrze. Fakty sportowe przedstawia Paweł Pawłowski. Polacy zrobili pierwszy krok do Eurobasketu. W drugiej kolejce eliminacji nasi koszykarze pokonali mistrzów świata Hiszpanów 80-69. Co ciekawe, to pierwsza wygrana biało-czerwonych z tym rywalem od 1972 roku, kiedy Polska pokonała Hiszpanię na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Najwięcej punktów dzisiaj, bo 26 zdobył AJ Slaughter, 17 zanotował Aaron Sell. Dzisiaj miałem parę okazji, żeby coś tam, jakieś punkty tam rzucić, więc zrobiłem to, co mi należy się zrobić. Że pomogłem drużynie, to bardzo się cieszę, no ale tak jak zawsze najważniejsze zwycięstwo, a nie AJ czy Aaron. Mówił Aaron Sell, kolejne spotkanie eliminacyjne Polacy rozegrają 27 listopada, a przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii. Teraz siatkarska plus liga, a w niej zwycięstwo Ślepska Suwałki 3-1 w meczu z Aluronem Virtu CMC Zawiercie. Przeciwnik zaczął grać bardzo dobrze od drugiego seta, my troszeczkę się pogubiliśmy, myślę, że ten mecz rozegrał się w szczegółach, w drobnych kilku akcjach, które mogły zadecydować o tym, że wynik jest taki, jaki jest. Oczywiście zupełnie zasłużone zwycięstwo Oślepska. Bardzo fajnie zagrali, są bardzo groźni tutaj u siebie. Mówił środkowy zawiercia Bartosz Gawryszewski. W tej chwili trwa spotkanie Wisły, Bydgoszcz z Treflem Gdańsk, no i Bydgoszcz prowadzi w setach 1-0. Na koniec jeszcze piłka nożna i poważna kontuzja Edena Hazarda. Napastnik Realu Madryt ma pękniętą kość strzałkową i na pewno nie zagra w dwóch najbliższych meczach w Lidze Mistrzów z Manchesterem City i w hiszpańskiej Ekstraklasie z Barceloną. Belg doznał kontuzji w sobotnim przegranym 0-1 spotkaniu z Levante. Sponsorem faktów sportowych jest firma Heys Technik, producent kotłów peletowych i pomp ciepła do programu Czyste Powietrze. Tu rock'n'rollowa historia świata z Marcinem Jędrychem i Markiem Piekarczykiem, który specjalnie na dzisiejszą audycję wybrał właśnie numer grupy The Rolling Stones. Bo to świetny starter. Tak. Ale czy ktoś widział moją baby? No, Anybody Seen My Baby leci do was w RMF FM. On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes at 3 in the afternoon, then I realized

to jest Marcin Santana? No jasne, przecież słychać, kto gra, nie? Nie słyszysz? Nie. No jak to? No w tym utworze. Why no, don't tam... you and I? Ten wokalista tam wszystko zadziałał. Wokalista, przecież to Santana tutaj jest kierownikiem tego numeru i to on załatwił, żeby to nagranie tak fajnie brzmiało. Chciałbym mieć takiego kierownika. No. Panie kierowniku, czy możemy teraz zagrać coś rock'n'rollowego, a Santana swoim cichym, spokojnym głosem? Jasne. Grajcie nam dalej. Napierniczaj, koleś. W RMF FM rock'n'rollowa historia świata. Kolejne kawałki równie dobre jak ten u nas się pojawią, bo dziś jeszcze m.in. Spin Doctors i Amy Winehouse oraz za chwilę nasz ukochany Marek Piekarczyk. Tak? No, będziesz w radiu. Ogłoszenie płatne. Czym jest program Bezpieczny Orlęta, zainicjowany przez PKN Orlen? To jest program, gdzie strażacy przy swoich jednostkach będą edukować dzieciaki w zakresie bezpieczeństwa, właśnie bezpieczeństwa drogowego, też ratowania życia. I to jest dla nas bardzo ważny program, który w tej chwili zainicjowaliśmy. Mówi Marta Soluch, członek zarządu Fundacji Orlen. Pamiętaj, że na www.rmf.fm wciąż trwa zabawa, w której pytamy Was, jakimi zasadami kierujecie się na drodze, aby być dobrymi kierowcami. Autorów najlepszych zgłoszeń nagradzamy paliwem na stacjach Orlen. Reklama. Dzień dobry, pani magister. A co to za radosna twórczość? Pani magister, z tą receptą jest tak, że najpierw się schowała. Całe mieszkanie do góry nogami przewróciłem i wie pani, gdzie była? W spodniach. Ale okazało się, że żona uprała te spodnie, ale uratowałem ją, znaczy tę receptę. I tak schowała sobie na stole i niech pani sobie wyobrazi, wracam z pracy, a tu córka nowymi kredkami namalowała na niej tego misia. Skąd my to wszystko znamy? A znasz e-receptę? Teraz możesz ją mieć w telefonie. Wejdź na pacjent.gov.pl. Internetowe konto pacjenta. Tu zapisuje się historia twojego zdrowia. Śledził mnie, wydzwaniał, ciągle pisał smsy. Uwolniłam się. Odkąd we mnie wjechał, bałem się usiąść za kierownicą. Przełamałem się. Naciągnęli mi lichwiarze, miał wejść komornik. Znalazłem rozwiązanie. Ty też przyjdź po pomoc do Funduszu Sprawiedliwości. Czekamy w trakcie tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Więcej na funduszsprawiedliwości.gov.pl. Po reklamie. Odkurzcie winyle, wyciągnijcie gitary. Nadchodzi rock'n'rollowa historia świata. Epidemia, epidemia, epidemia euforii, euforii. Uciechy bardzo wiele, śmiechu i sny szał. Nikt, nikt nie płacze, kto zresztą śmiał. Na wszystkich skowacz, dziś nie pomoże płacz, więc się śmiechem racz. Nie płacz, gdy trzeba z wszystkimi się śmiać. Lecą z oczu łezki, śmieszki, lecą łezki makabreski. Uciechy bardzo wiele, śmiechu i sny szał. Nikt, nikt nie płacze, kto zresztą śmiał. Na wszystkich skowacz, dziś nie pomoże płacz, więc się śmiechem racz. Nie płacz, gdy trzeba z wszystkimi się śmiać. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I came back to town, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I'd rather be at home with Ray. takie muzyczne odprężenie w RMF FM za sprawą Amy Winehouse i nagrania Rehab, a my w dzisiejszym wydaniu rock'n'rollowej historii świata chcemy wam pokazać, że już w początkach, kiedy kształtował się rock'n'roll, artyści pisali piosenki o bardzo błahych, bardzo prostych, żeby nie powiedzieć durnych tekstach. Ale to była taka specjalna, wiesz, dziedzina sztuki. No tutaj... Pisanie o marynie, a szczególnie o jednej jej części, to nazywa się proza marynistyczna. A no właśnie, taki nowy termin, którego pewnie słuchacze jeszcze nie znali, więc w tym obszarze pewnie będzie wiele przykładów do zaprezentowania. Jeden z nich właśnie dzisiaj się pojawi. Tak, no milk today. Czyli dzisiaj pijemy bez mleka. Hermans Hermits w RMF FM. No milk today, my love has gone away. The bottles are for loan, the symbol of the gold. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hope, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned 98. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. Becomes a shrine when I think of you only, just two up, two down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned 98. The music played as fast as it could get. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hope, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for loan, a symbol of the dole. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. Becomes a shrine when I think of you only, just two up, two down. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for loan, a symbol of the dole. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hope, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned 98 today. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. Odkuszcie winyle, wyciągnijcie gitary. Nadchodzi rock'n'rollowa historia świata. Now this one said they want to buy you rockets. Ain't an

razu ma takiego zadziora rock'n'rollowego. Może świetne. Może da się gdzieś tym jakoś zarazić albo złapać to gdzieś? No to wiesz, nie chcę mówić na jakich imprezach. No rytm bluesowych albo tak, rock'n'rollowych bardziej. I właśnie skoro jesteśmy na rock'n'rollowej imprezie w niedzielny wieczór w RMF FM, to u nas teraz bohaterowie takiego bardzo luźnego stylu, który przez wybranych był nazywany również zbyt luźnym dla rock'n'rolla stylem. Chodzi o grupę Sweet. A ja wiem, czy jest taki luźny, przecież oni musieli się natapierować, pomalować paznokcie, zrobić makijaż. Co ty, wypracować koronki? To więcej roboty niż muzyki potem z tego wychodziło. No oczywiście. Dlatego potem był Ballroom. Ale potem Ballroom Blitz pojawił się jako kawałek, który pokochała publiczność nie tylko rock'n'rollowa i dlatego dziś wam ten numer zagramy w RMF FM. Zespół Sweet. Oni są tacy słodcy. Oh yeah, it was electric, surprisingly hectic. takim numerze to człowiek od razu czuje tego rock'n'rolla w powietrzu. Nie? Ja tam czuję miłość. Ale ten od razu, ten tylko miłość i miłość i miłość. Proszę miłość, bardzo. Miłość, a potem rock'n'roll. Dobra, okej, ta kolejność zostaje na dzisiejszy program, a może nawet i dłużej niż tylko na dzisiejszy wieczór, bo w RMF FM, w rock'n'rollowej historii właśnie, mamy teraz bohaterów lat 70. i także 80. Gości, którzy stworzyli wiele takich kawałków, które po prostu do dziś fantastycznie brzmią. Masz na myśli Bee Gees? No jasne. A wiesz, jak mówią u mnie na podwórku? No jak? Bigos. Tam od razu, no. No, a wiesz, nie, a jak zamawiają Bigos, to mówią, proszę Bee Gees. No tak, właśnie taka forma się przyjęła u nas w kraju i dlatego też ten kawałek chyba będzie nam dobrze smakował. Ale nikt tak nie umie zaśpiewać na głosy falsecikami, które brzmią bardzo lasowo, jak oni właśnie. To jest prawdziwa potęga głosów i muzyki zarazem, czyli Bee Gees w kawałku Tragedy. wtorek na dziś. Panie profesorze, syn wygra te wybory? Ja zdaję się na losy opatrzności. Robert Mazurek i poranna rozmowa RMF FM. Już jutro o 8:02. Reklama. Dzień dobry, pani magister. A co to za radosna twórczość? Pani magister, z tą receptą jest tak, że najpierw się schowała. Całe mieszkanie do góry nogami przewróciłem i wie pani, gdzie była? W spodniach. Ale okazało się, że żona uprała te spodnie, ale uratowałem ją, znaczy tę receptę. I tak schła sobie na stole i niech pani sobie wyobrazi, wracam z pracy, a tu córka nowymi kredkami namalowała na niej tego misia. Skąd my to wszystko znamy? A znasz e-receptę? Teraz możesz ją mieć w telefonie. Wejdź na pacjent.gov.pl. Internetowe konto pacjenta. Tu zapisuje się historia twojego zdrowia. Śledził mnie, wydzwaniał, ciągle pisał smsy. Uwolniłem się. Odkąd we mnie wjechał, bałem się usiąść za kierownicą. Przełamałem się. Naciągnęli mi lichwiarze, miał wejść komornik. Znalazłem rozwiązanie. Ty też przyjdź po pomoc do Funduszu Sprawiedliwości. Czekamy w trakcie tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Więcej na funduszsprawiedliwości.gov.pl. Po reklamie. Dziękujemy wam pięknie, że byliście z nami na tej rock'n'rollowej historii świata z Marcinem Jędrychem. I Markiem Piekarczykiem. Zbliża się godzina 22. Fakty w RMF FM przedstawia Michał Zieliński. Ruch kolejowy między Austrią i Włochami wstrzymany. Taką informację przed momentem podał jeden z austriackich portali powołujący się na ministra spraw wewnętrznych rządu w Wiedniu. Poza tym o bardzo wietrznej nocy w Polsce będą też fakty sportowe. RMF FM. Austria wstrzymuje komunikację kolejową z Włochami. To informacja podana dosłownie przed momentem przez austriacki portal OE24. Ten portal powołuje się na rzecznika austriackich kolei. Wcześniej to samo źródło pierwsze poinformowało o zatrzymaniu na granicy na przełęczy Brenner pociągu relacji Wenecja-Monachium, którym jechały dwie osoby z gorączką. Te informacje potwierdził minister spraw wewnętrznych Austrii. We Włoszech po nagłym przyroście zachorowań na koronawirusa i trzech w sumie już zgonach zamknięto dziś kilkanaście miejscowości, odwołano mecze i msze. Skrócono też karnawał w Wenecji. Ludzie wykupują w północnych Włoszech jedzenie. Pojawiają się ostrzeżenia przed podróżami do Italii. Cesarz Japonii oświadczył, że ma nadzieję, że nic nie zagrozi igrzyskom olimpijskim w Tokio. Turcja, Pakistan, Afganistan i Irak zamknęły z kolei dziś granice z Iranem. A Iran to kraj, w którym zmarło z powodu koronawirusa co najmniej 8 osób. Najwięcej poza Chinami. Pierwotnym źródłem wirusa w chińskim mieście Wuhan nie był mięsny targ, podaje tymczasem chiński dziennik Global Times. Według gazety, która powołuje się na badania chińskich naukowców, pierwsze zarażenia między ludźmi miały miejsce już w listopadzie zeszłego roku, a targ stał się później ogniskiem zakażeń. Nie za sprawą sprzedawanych tam zwierząt, lecz zarażonego sprzedawcy. Gazeta pisze, że wciąż nie wiadomo, kto mógł być pacjentem zero. Global Times jest bezpośrednio związany z partią komunistyczną. Do tej pory chińskie władze powtarzały, że to właśnie targ w Wuhan był pierwszym źródłem zarażeń. Dziś prezydent Chin Xi Jinping po nadzwyczajnym posiedzeniu biura politycznego ogłosił, że sytuacja w kraju jest ciężka i skomplikowana, a gospodarka Chin jest zagrożona. Wieczorne fakty RMF FM. Nawet 110 km na godzinę, taką prędkość wiatru przed 22 zarejestrowano na Kasprowym Wierchu. Wiatr ma się jeszcze nasilić, później w nocy może pędzić z prędkością do 130 km na godzinę. Słowackie służby meteo ostrzegają, że wysoko w górach po ich stronie granicy to może być nawet 160. Ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem obowiązują do rana i obejmują całą południową Polskę. Nie radziłam sobie przez 6 lat mojego życia, w końcu nie wytrzymałam. Miałam próbę samobójczą, przyznaję w rozmowie z RMF FM Aleksandra, uczennica jednego z warszawskich liceów, wyleczona z depresji. O tej historii mówimy nieprzypadkowo dziś, bo 23 dzień lutego to ogólnopolski dzień walki z depresją. Bałam się mówić o swoich problemach. Myślałam, że inni mają gorzej, że po co mam komuś zajmować czas. Nie miałam się do kogo odezwać i byłam jakby nadmiarem w tym wszystkim i chciałam po prostu innym zawracać głowy. Rodzice, nauczyciele, znajomi? Rodzice wiedzieli, ale mieli świadomość tego, że coś jest nie tak, natomiast rodzice chcą najlepiej dla swoich dzieci i często boją się po prostu przyznać, że dziecko ma problem. Który moment terapii był kluczowy, decydujący? Wydaje mi się, że ten szpital psychiatryczny, który był tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą miałam po próbie samobójczej, tylko miesiąc albo aż miesiąc, ale w tym czasie chodziłam na terapię, moja terapeutka była bardzo wspierającą osobą, tak samo pani doktor. Dzięki temu jakoś tutaj mi się udało poprawić to wszystko. Całą historię o zwycięskiej walce z depresją znajdzie